الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وكرة فاضحة فضائل بيان كي مزامين بيان كي أو دام الصلاة داهم قوام قرآن مجید کا مطلب اور قرآن مجید کا ہی تشریح دا اور دا مطلب تفصیلن بیان کا ایت سورہ فاتحہ اجمادن دے یاد قرآن مجید کتاب کو کم کلور حصے چھوڑی کلور حصے مجھے رکڑی دے آغا حصے پدغا سورہ فاتحہ کے تاس معلوم کرے کم آیات پکما حصہ باندھے دلالت گئی اور کم آیات پکما حصہ باندھے دلالت گئی رحدانیت باری تعالیٰ بیان شو دلائل عقلی بنی بیان شو اور داغی نوز کو بیا مسئلہ بچا بیان شو در رسالت ہم بیان شو انعام تالے ہندی قیامت اور قیامت احوال کا اشارہ بمالی کی امید دین کرالا اور ایا کنا عبدو ایا کنا استعین کے احکام مسئلہ الذین انعمت علیہم تر آخرت پوری تو جو فریق بیان ہو یور احکام خلص کی داخل بیان ہو تو سلو جماعتنا تفصیلا بیان کی اور دارنگی کتن مخالفین کی دشمنان تباری تعالیٰ کی داخل کی قرم دراتین اور مخلوق علیہم کی اور دہا مضامین تقریباً قرآن مجید کی اغدی کی موجود ہیں اس مسئلہ دادا کے حکم ربی سورہ فاتحہ سے دے اس بدی کی وہ اول مسئلہ دادا کی اور سڑے مجھ سے یہ تاس کا معلومہ دا کہ بدد مجھ بری حالتوں دی یا دے اقبل ایمان دے یا دے زان لمس قون دے دے اور یا دے مستجی دے دا بری حالات دی دو حالات کے معلومہ مسئلہ دا کہ سورہ فاتحہ رسلی کی قدے امام دے سورہ فاتحہ پر لدی اور قدے زان لمس کری منفرد دے سورہ فاتحہ پر لدی دا زان لخبر دا کہ سورہ فاتحہ رسل دا رکن کمانگی کی دی ضروری اور فرض کمانگی کی دی اور کنا حکم دجید وجود دے دا فقہا اقبل اختلاف دے احناف دغه قائل دي چې خصوص د فاتحه دا واجب دي او دا واجب حکم تاسو ته معلوم دي چې فرض د بچان ادا نسیانن پاتې شي په هیره باندې سهو شي مزد د صحیح ګر دي دا فرض د واجب حکم دي او چې کوم کلا کوم کسان د دې فرضیت قائل دي د رکنیت قائل دي تاسو ته معلومه ده چې او رکن په مانځ کې پاتې شي بیا موږ نه کیږي دا رکو چې دا دارو کن نموز دے کدی او سڑی نا رکو پاتی شی نبیا موز دے در گزارا کئی یا تینا یا رکات پاتی شی یا تینا سجدہ پاتی شی یا تینا رسوہ قیدہ پاتی شی دا اول نمبر مسئلہ دادا چی کدی کی دا مجتہدین فقہا دا اختلاف دے چا آیا دارو کن دا پمانزو کے دا دی پا پاتی کے دو سرموز نکی دی او یا نسکل دا دی خصوصاً دا واجب دی احناف و مذہب کا استعمالم دے کہ سورہ فاتحہ لسل پمانس کے دا واجب دی کبھی اگر انسان نہ پاتی شی منفرد دے یا امام پا یا امام پا خفل دے نبیات دل جسا ہو اگر دید فارو کی لکدام صلاح زمین کتابوں کی تفصیل سر بیان شیدہ من دید فرضیت نیو قائل امن سر بدے باندے دلائل دیو جنہ مسئلہ دادا کی او سڑے امام پسی و لاروی اگر جہری مزدے یا سلی مزدے نزغ مقتدی باندے قرآت کا فاتحی اشتا او بقرآت کا فاتحی اشتا دام دو فقاہ و فمیت کی اور اختلافی مسئلہ دا زمان دا اخلاف و مسئلہ دادے جو مقتدی باندے قرآت کا فاتحی اشتا دے باندے جنہ دلائق موجود دی تو قرآن نے استدلال کوئی فقہا احناف اور دارن کی گن روایات احادیث موجود کی اور باغی باندھ گئی استدلال کوئی تو قرآن کا فاتحی تو مختلف باندھی یعنی کہ امام مرخ ولاد دانش کر. اول نمبر دلیل کی دیکھتے ہیں قرآن مجید و اضاف و ریال قرآن بستن عندہو و انتی تیل علمتن قرحنون کلچ قرآن کا قرآن کولی شی قرآن لسلیشی و حکم دادے کی تاثبہ دا قرآن اور ہے اور تاثبہ دیتا خاموشی و سکوت اختیار ہوئے دا دلیل دیار باردے دا اخناف دا باردے امام قرآن دلی کله دې قرآن ولې واقع دې قرآن دې سورہ فاتحہ دا قرآن دې اور دارنګې نور چې بل سورتونه یا آیتونه ولې تاسو ما سره معلومه ده سورہ فاتحہ ګور یاد ساتي دا قرآن دې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تمام سورتونو کې په اعتبار د ثواب سره اعظم سورہ سورہ فاتحہ دا فضائل ده فاتحہ به تاسو ته یاد دي دا دوه سورتونه د قرآن کې لوی سورت په اعتبار د ثواب سره باسبان کرے سورہ فاتحہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی کے دانا ما سورہ فاتحہ درکا اور قرآن میں درکا دانے در پر اولی جنو سبعًا مِنَ الْمَثَانِي تجینا مراد دا سورہ فاتحہ وہ ایتن والا کی بار بار نسلے کی پمانگی کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کی نبی علیہ السلام فرمائل ام القرآن ہی سبع المثانی ام القرآن تاکی چاہتے ویڈیو سورہ فاتحہ کا نبی علیہ السلام فرمائی کہ سورہ فاتحہ چاہتے اللہ تموئی کنا اغا آتینا سبع من المثانی کام دادا سورہ فاتحہ ام قرآن سے اور پسی نور سورتنا ہم واضحہ خبر دا دین دمر مسئلہ معلوم اشوا چاہتے فاتحہ دا سبع المثانی دعا یعنی ایتنو والے جو حکم ایت پاس سماتے اس مسئلہ دادا چھے قرآن کلت نسیشی قرآن نسیشی نزو حکم نرانا چھے تبا بیا اگا اوری غور بباہی کی جائے او تبا خاموشی مطابانی با اللہ تعالی رحمو کی دادوال فاسم تراغلی دی چھے دبینہ معلوم خبر ادا او دی جمہور اہل اسلام بیان ہم گت کرے چھے دا آیت پا حقیقت کی دکار دا قرآن خلق الامام راغلی دی امام وظیفہ قرآت شو او دا مقتدی عمل و روزیفہ دزد شو اغا خاموشہ سرا او پورا توجہ سرا او ریزن چو خاموشی وی او پورا توجہ سرا دے اولی او دا مقتدی وظیفہ دا بیان شو او دا امام وظیفہ اغا بیان شو زان لخبر ادا چی دلی ایت پشای نزول کی اختلاف تو سو کو اجاد فاتحی بارکی دا دو کل دا دی جنیس دا خود دے بارکی دا سو دا عیدین بارکی دا مسئلہ تا سمادومہ دا چی دا آیت مکی دے جمع کرونا آغد مدنی دن نگر کر مطالب کی اور دا آیت مکی دے سورہ فاتحہ تا سمکی دے دا نقدیر دنیا دا دے دینا مراد سورہ فاتحہ شرف اس جدا رسلیشی حکم راہ لو چکا سبا بیاد آدم امام مرس کو جان لفاتحہ نظر ہے امام اور قرآن کا بتا تو خود ہی تھی اور متوجہ گئے اور پورا خاموش ہے سردا خواہ آؤ اس جدی ایتنا کہ مرا استدلال کو جزا پر القرآن طریقہ در قدا خیمہ چدا ایت مطلق سے مراد سے رسول قرآن سے اور سورہ فاتحہ دا قرآن یا وحی صدا نا اللہ تعالیٰ بھی چھ قرآن دا سریش نتا سلے آؤ اور دا سورہ فاتحہ دا قرآن دا یا وحی صدا نتا سریش نتا سلے او یا تری قدر استدلال دادا چی دا آیت عام دے اذا قرآن القرآن و قد بنعی جدو سورہ فاتحی او نور سورتوں و دونوں کا شامل دے او یا سورہ فاتحہ دا دی جو فرق لیکن انسان دے اگر افراد دے شامل دی انسان دے حکم منصوب کیا گئے او فرق دینا مراد کی نزد رسول دے استدلال دے یا دا آیت مطلق دے او سورہ فاتحہ دا دی جو واحد بدا یا دا آیت عام دے اور سورہ فاتحہ دا دی جو فرق دے لقدی بنیاد باندی کے قرآن کا فاتحی کیونکہ حکم نچاچا دے اجتماع دے انسان دا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ آہوی دا طریقہ دے استدلال بیان کرے گا دا طریقہ جدا سکا سماؤی دا حقیقت کیا غد دا طریقہ بیان کرے گا اور دا الفاظ نچاری دا حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ندین علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسفی جنے جب صحابہ کرام کو دی کہ اللہ تعالیٰ سم مقام ورکر اور جب قرآن معلومات سن رہا ہے تو بڑی جاتا معلومات کا قرآن حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم ہو اور گروا صحابہ کرام بعض مطلوب کے رجوع کا تجربہ اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلد آدمت انسان کا حضرت عمر تھا یا ان بعض مسائل کے رجوع جاتا چلے گیا عبداللہ بن مسعود ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے مقام کر اب عبداللہ بن مسعود خرید کر رہا ہے کہ سمجھ رہے خبردار خبر ہے دشمن اور مقبول میں شادیت کرنا چاہتے ہیں جہاں تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر رجوع ہو خبر نہیں ہے عبداللہ نے محسوس بھی ہوئی کرے سے سر آپ کو قرآن کی کے مطابق اور خاموشی اختیار ہے جگہ کے ساتھ پہنچا کر دے اللہ تعالیٰ عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم عبارت نہ معلوم ہے سوچ دا اضاف پر القرآن دا مبارک ہوتا دے زمان کو دا قرآن کا فاتح مبارک دے دا خوب دا برلے صحابی دے عبداللہ نے محسوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ در سے جسم حکم کرے دے نم سل تو خدے امامت کو ور پتے دا قرآن مسئلہ ہوتا خدا من رلے دینا معلوم ہے کہ دا آیت جنے کنا دا مبارک جاتے سے دا مانزی کسے اور دا فاتحی کسے دا اہم مسئلہ کے بعد سے کم رہنا پل کے دا حافظ الجریر رحمت اللہ علیہ کا حفظ تصویر کی نعم جل یو سن سری سفدا اور باغی کی دا عبداللہ جو مسئلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امامت اور نادری کی سمہ مسئلہ بہن کرے دا دا آئی رہنا پل کے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اگر روایت دوسری معلومات کا حاصل کی ذہن نمبر کا اس کا معلوم ادا کہ رئیس المفسرین خود سے حجر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حقیقت سے کہ حضرت مبارک نبی علیہ السلام کے پارا سنگ دعا ہو سوا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن ہی دیئے کی اور قرآن کا اقرار باندھے دیئے کی اور دنیا کا معلوم ادا کہ ذہن نمبر کا عبداللہ بن مسعود مرد بچارے دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے آگے کے لیے آیت مبارک سے ہوئی اغلم دے آیت مبارک ہے اغلم متعدد دو آیات راغلی دی تو یو دا دے کہ اذا قرآ القرآن فتر عیدہو وانت دید علکم ترحمون یعنی کہ صلاة المفروضا اغلم دے نصاب دی کہ کلا فرم اس کے دانت دے کے سرات نصاب جا سکر ہے استماع کا ہے یعنی خاموشی اتیار کے اپنے توجہ پر اطاف آگا ہو رہے جا سکر ہے عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ صلاة المفروضا دا مطلب کو زمان دا فرق موز دا جانا دا سنانا خود دا اونا واسد اونا دا سنانا کو خوزان دا سیبا زان دا پاکی خیرات دا خوزان دا مونتی دا باپ دیکی سیب دا کی ہاں دا مسئلہ دا اچوا کی مراد دا دینا سوچ دی حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ مراد دینا فرق موز دے امام دے حقی رحمت اللہ علیہ کتاب القرآن کی دا مسئلہ را نقل کرے گا دا دینا علاوہ تابعین کم گر تابعین دی حضرت سید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی جدا دے وہ تابعین دے خیر جدا بارے کے امام شافعی سے کوئی پسل جائے خبر آگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے نا بڑی سے سڑے نہ دے اغیم دے بارے کے دا خبر اگڑے دا اور دین علاوہ مجاہد مجاہد دا سرے دا تاس کا معلوم ہے کہ رئیس المفسرین دے دا حضرت عبداللہ نے عباس کے شاگردان دے دارے قابل شاگرد دے اہم دا خبر اکڑی دا جکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک رہو کے صلاح دے نبی علیہ السلام یو ذل پر آت کو یو علک نے وارد دا انصار نے چاہا پر آت کو نبی زیادہ ایتون رال اللہ ایدہ پر آن قرآن و خط کو مرئی ہوگی حضرت مجاہد سوئے کہ نبی علیہ السلام کس کو یو علک پر آت کو نبی علیہ السلام مرد کو ندا حیث ناسل کو مدعا چاہیے نبی علیہ السلام بیان کو نمان ذکر اس کا سمادہ دل دلائل کو بھی خبر ہوئی جو دو قدیم اطلاع کی اختلاف تھا کہ دا آیت شاہ نزول صدق خطاب سما دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عبداللہ بن عباس دا حضرت مجاہد رحمت اللہ نے رسائیت بن مسعید اور دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے خبر ہوگا کہ دا آیت شاہ مبارک کے راغلے دے نمانزہ مبارک کے راغلے دے نمانزہ کے طرح آپ کا قرآن کی گی وہ طرح خدا قرآن دیا اور ہے دیتا باس وقت کی رہا اہدار ہوئے سنو گا جدین علاوہ یو لا اصدارے دے ابو العالی رحمت اللہ لے دا غنم رسی کے نمی حران دے اغس ہوئی اغس دلیل کو بارے کے مدک کا خبر ہے کہ دا مخ کے خبر کم ہویا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ قرآہ فقرآہ صادر نبی علیہ السلام یو ظلم اس کا صادر اس کا بداولے فنو دلت بزن اولہو وانسی دلت اللہ کن قرآنو ابو العالیہ نے ہم نام معلوم کرتا ہوں لوئے تابعین کو تابعین کو لوئے تابعین کو اتابعین کو دے نا ہم اس کا مبارد کاتے دے بس یہ فتح کا تل قوم یا قوم کر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں اس کو دان امام دے امام دے حقیب کتاب القرآن کرا نقل گئی دقا مفسرین اسم دقا مفسرین دا رہے دے یاد اس آتے یو یو درسن اسم پولے یہ غور مفسرین رائے ہم دا دا لکا خاضی بے غاری رحمت اللہ علیہ خاصن وغیرہ راغل ان دا نظریہ دا جدا اتنا پا بارد اتا چرا دی دی بزارہ دا فرمان سے چرا دی دی نظران پا خبر واضح ہے کمون جدین ازان لے جدین نیتو کہ امام پا کم دا قراءت کا فاتحی نکو اے زمان دا پارد اکلت جدین دے خبر اخلاف ہوتا خاصی دن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اخرا نقل کئی خا دے پدے مسئلہ کی گریاب اسا پیدیر دیز روان دے خواہی کی گرد آنے دا پوچھتا دا خو معلوم علا جسو کوئی قرآت شتا اس میں کوئی قرآت نیچتا لیکن دے پر اگر حنبلی مذہب دے حافظ دن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دے حنبلی مذہب دے خا ہم کی نلے نا ہوئی دانی دا جسو طرفین نچتا لیکن کم کسان چاہی منع دا قرآت کل خدم اتمام کئی ندا دی جنگور خلف ہو اور خلف ہو رائے گا یا کوئی جل حافظ دن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دن ازا خواہر سے رضاو طرف تشتا لیکن دل دکی کم مسئلہ بیان دا منع دا قرآت دا مفتجد امام نرسو جدی مبارک ہوئی کہ دا نظریات جمہور خلق دا اور جمہور خلق دا ہمیں اسلام و نظریہ دا دا اور دل دفع دل سرا دلیل قرآن دکی کتاب اللہ بھی کر دلیل دے حافظ دن تیمیہ سے ہی جنوا اور دارن کے سنت ان کی دکھنا سنت صحیحہ بس خبر اخلاق ہوتا خبر اخلاق ہوتا یہ صفات ایسا لوگا یہ خلاف دو چیز کا لیکن کم طرف کا کہ کم لاہیان من عدون کی جو مستجید ہے قرآن نا نبذی سرد قرآن اس کا اندقت آیت کی بلا کم مقصد ہے حسن خان رحمت اللہ علیہ لے سڑے جو وہ بھی سڑے نے دیکھا اور دا خبر آپ کرے گا تو کتاب نے دلیل طالب پکڑا وہ سواب دیا جو سفر کے اندر بیان موجود کے بعد خبر اخلاق ہو گیا بدل نے علاوہ علامہ قاضی شوقانی رحمت اللہ علیہ نے لولا اتار کی سب پڑے تو علامہ قاضی شوقانی رحمت اللہ علیہ نے لولا اتار کیا ہم سفا ہوئی ہاں خبر ادا گئی کہ عموما تو قرآن کی قرآن عام الفاظ کو بورے اور سنت کو بورے خط بل تعالیٰ وجود الفاظ و اجتماع و المتوجہ و توجہ اگر اس جانے کا قرآن کو بورے حدیث کو بورے نہ ابھی نہ معلومی کی کتاب کے بعد امام نہ رخ کے اور ہے اور خاموشیدہ اختیار ہے باقی کوئی بابی سوتانی رحمۃ اللہ علیہ میرے لوکار کی پریم جن دے اور جو ہے سبھی صفا بھائی کے صفا خبر کرے رہا انجیدہ کی کرے گا اور جبین علاوہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فتیجن ہے بادلوئے مذہب خاون نے اگر اجمارہ نقل کرے گا پر یہ خبرہ باندھی جدا عیوب کو بارہ بچار کی دے دمان سے کرے اگر پر یہ باندھی اجمارہ نقل کرے گا اور دا اجمار دا اگر جن مقامات جرابلے گے یواز یہ رہنے گا اہاں جتاب القرآن کن دا الفاظ دا اور زنور مقامات کن دا الفاظ دا دا پتا سما دمرا خبرہ اجلالا جدا عیوب کو بارہ بچار کرا گلے گے بارہ دماندے کی جو کہ اختلاف کو دیکھتا تو جو جا پہ بارہ دی جاتی دے ہاں دی جنہی کی دے تو جو جا پہ بارہ دی جاتی دے ہر یہ اتفاق ہوا ہے خدا دمرا دلائل کی درسہ بیان سے جدا پہ بارہ دی جاتی سے جا پہ بارہ دماندے کی آزول دلائل آہا پوچھو بیان جدین علاوہ من سر احادیث ان لیتے دیا دی شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ محبی سے دے دی اغیرہ نقل کئی جو شیخ اتیاب صحابہ کرامنا پدی کے روایات میں اطیاب صحابہ صاحب سمجھ کر نبی تبارک ایک بر امام مرد کو قرآت کا مقتدی سے کہ امام قرآت کے پر مقتدی اور تقامو جی اور دادا اور جی ممرت اور سماوی کے حقم دارا نقل کری جی اور دبین علاوہ کے بخاری شروع ہو جن دا عبارت موجود دے کہ اتیاب کسانو دا روایات را نقل کری جی صحابہ کرامو جی لیت کسان خنری کا نقا گر کسان جی دا مسئلہ کو اخلاق کے کتاب سما سمو یہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روایت کی سبقات سما بیان سے حضرت ابو سعید جبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث امام مسلم را نقل کئی اگر کوئی اگر سے حضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ دو امون کو جا زمون سنت پر رسے بیان کے زمون پر رسے رہا تو سولا اور جیرا تداوی کی تاسو کل ارادہ دا مانزو دے اور تاسو پاتے نوات پر سپنا برا بدل دوں کا سما دا حدیث دے دے یا دیو سن کا سے امامت کی تو تم یو کرے دے امامت حقدار جی یہ کہ کرے دا امام تکبیر وی نتا سن تکبیر وے اور کرے کہ دیر کر آج کوئی نقصان کی تو سا کام اور سے مطلب بن سکتا اذا قرا مدا سن کی فقرا ہو کیا غتر آج کوئی نتا سن کرے نبی علیہ السلام اذا قرا فان سے جو دا حدیث جاری دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور انا کل کرے دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم ہوئی انما وضع دعاونا ما اجمعو علیہ ما پدی مسلم کے ہاں ہر روایت رانا قلقل کی فاغی باندے اتفاق تا اہلی آئی سوچتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ بخبلا مسلم شریف کی دا غیب آرات کی ما کم حدیث رانا قلقل کی تا غیب باندے اجمع دی ندا دیرہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے صحابی دے اوڑی کے سڑے ندے داغا حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امام کا خیرات کی نتاز اور سرکو سے انصاف ہوتا ہے دابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دا روایت یاد و ساتھ یواز مسلم نا مسند احمد تاستی جنے لے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند دے تو زرگنو احادیث کی حدیث دی یاد آگئی دی مرسل سے اضافہ کرد 50,000 پر رسیدی دی ندین علاوہ امام مسید رحمت اللہ علیہ حافظ بن جریر رحمت اللہ علیہ ابن حضر ظاہری رحمت اللہ علیہ محلہ کے اور اصحاب بن راہلے کے دا خصفات دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دول دا حدیث را نقل کردے یہ دول دا نقل کردے گاہ دا روایت را نقل کردے جو جو بخاری کے نشتہ لیکن دے نور رسول دا تاس دے امام کے ممون اور حسن اور باغی کے دا روایت موجود دے عینی را نقل کردے حافظ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہ دا دل دے شاہدی مذہب دے غیر را نقل کردے نواز صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ را نقل کردے دے نور را نقل کردے ترین نمبر روایت دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما جو علی الامام دا امام صرف آرہ دے دید پارا کی دا اقتداء اکڑی شی فائزا کب برا فکب بیرو وائزا قرآ فہان سے تو تو کلا دے تکبیر ہوئی تاسو تکبیر ہوئے او کلا چی دے قرآت شروع کی نتاسو جا چکوالی اختیار کہے وائزا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولو اللہم ربنا لک الحمد دا روایت دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہم مسلم سے نقل دے جلد اول یوصل سلور او یا صفا دا روایت پدی سے نقل دے ابو داود دا روایت را نقل کرے دے ابن ماجی دا روایت را نقل کرے دے امام نسائی رحمت اللہ علیہ دا روایت را نقل کرے دے او مسند احمد کم دا روایت دا پدی دولو سے ہاو کے دا روایت موجود دے دکا دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو خبر کئی دی داوئی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا دَ الْفَاظِ پیغمبر علیہ السلام نے دی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقل سیوا کری دی خیر دے گورے تاس بزد اصول حدیث کو یہ قانون بیان ہو اغدادی کی اور عوی سے قوی فقہ باغبان اعتماد ہوئی قابل دیوی کی زدہ حدیث حجت کی پیش پیش دی تم اس سے قفل دان لے کرتے نبی جب اتاس بزد تزان لفت الفکر زان لگورے یا نور کی دے اصول کم کتابوں نبی جو رہے کنا دن کو تو اگل نہیں کی مدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو سیجن ہے تاسو کنا اور صحابت العادلان دی اس فقہ ہے اور قانون دے اصول حدیث داری کی زیادت دے راضی سے قاضی معتبر دے سمپنے بسو اول خب انگرائی کی دا کبھی دا قول دے پیغمبر نے سلام دے تو قبل فرض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیزا کرا اپا ہم سی تو ندے سے قدو اور قائدہ تا سما دے اصول حدیث دا بیان کرا کی زیادت دے راضی سے قضا مقبول اور معتبر دے تو کشتک بلی دنی شکل خبر اخلا دے اور ددی پبارکی اذا قرا فان سکو ددی پبارکی بچانا دے امام مسلم نا یوتن تفوس کی ابو بکر بن اس سے ابی نصر ددی بارکی تفوس کی چدا اذا قرا فان سکو کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی لگی یہ بانے کو خلق اعتراض کی اس دادی پبارکی سے نظریہ دا امام مسلم اور دے ہوا عیدی صحیح دا سوچ دے امام مسلم ہوئی اور عیدی صحیح دا بالکل صحیح ہوئی مجھے آپ کو خبر آڑا اخلا بس اب آپ کو شریبانی جرح آڑا کیوں نہیں کی امام مسلم رحمت خان اور تاس سما کوئی سیوہ اندر تم ہو جا اور دا اصول حدیث قانون در تبیان کے جدا مقصد ہوئی دا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دیوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے من کان لہو امام فقرات الامان لہو فراتن کہ چارے پر امام سبب فرات امام لہو فرات چارے دے مقتدی ہو ہوئی گئے پر خبر بدو یواسان دلیل لکھو چنا سورہ فاتحہ خلاص ہے جنہ امام اور مقتدی آمین ہوئی کنے امام آمین ہوئی فرات دے فاتحہ ہوئی کنے ہو دا مقتدی کی آمین ہوئی کنے دا پھر الگ ادنا فاتحہ حدیث کی اور ادن کا حکم لجاتی بھی فلسطین کی رکھا مزکر پانا آمین ہوئی جانے کرتے ہو لکھتا بیان خیر دا مسئلہ دا چھ دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی روایت پانے رجونہ دی گئی لیکن یاد اس آتے دا تنویر تو سندن پر روایت شہد تنویر پر ندہ پیجا ہے یاو لدے تو نکی لکھ ندی سنگل و سمدی راکہ شمارہ کے قدر سے تنویر سندنہ دا پخلا باندیا دی او قوی سند دے آگا دی کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کہ دا دے امام بخاری اصفاظ دے امام احمد بن حنبل پہ دے امام بخاری اصفاظ دے گرے یاد اصفاظ دے امام بخاری گرے رس کر آگا ہے امام بخاری و امام مسلم گرے دا اس کی دے امام ترمیزی دا رس کر دے دا دے ان دی کبھی دا دے ان کی دا دے مسئلہ شروع دے رکھے دا میتا اصفاظی کہ قوی سند دے آگا دی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند کرا نقل کلتا او داغی کو بارکی ابن خدامہ وی المغنی دے ابن خدامہ اسے تا اسمان دا حضر مغنی سے بیانو کم محفل مطالعہ کری رہا در بنیون کو بس نہ اسمان کتا کرا کتا کرا کرا لے ایک ایک آپ کے خوبا لیکن سنگا مفتوشی سر سیدہ ہے آپ کو دمتے سو جدہ کے دے گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن گن سند بارکی کہ کم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند کی لکھی داغی پر بارکی حافظ بن قدامہ کوئی کہ ہاں کا اسناد صحیح بالکل صحیح دے بابا اور متصل متصل بھی جنے چیت کی انتقام ہوئی یو بل کر یو دیو استاد بلبل استاد بلبل استاد مت کو دیکھنا نشتہ خا دیکھنا پھر جنے تدریس کو جانے کے کرے انتقام کو جنے در آگلی جی اور بیا بدل کو بارک جو مغول جدا کون سے خریدی متصل الرجالو اور جدی رایان مبارک ہوئی کہ داتون سے قلی تو خبر اخلاص ہے جی لدینا علاوہ محدث دبیر ابو بکر بن ابی شیبہ دا مصنع فیدن ابی شیبہ جی کلے دے عثمان بن ابی شیبہ دا دے دنم دے ابو بکر بن ابی شیبہ کہ دے ہم دے جا دے امام مسلم استاذ دے اور ہم استاذ دے جا دے دے امام بخاری دے اغام دے تک کا روایت بارک جسے یہ حاضر سند ہم صحیح ہے دا مصنب احمد کے کم سند بیان کرے دے دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا یہ مبارک داغون دارا ہے دا اور دائی جا ہاں را نقل کری دی پڑھنگی جن اور دارنگی دو سوا ہوا اور یا صفتی مصنع فیر کے لئے علی شیب آرنگی جن یہ امام بخاری افتاد اور ہم دے سند بارک داوئی اور دین علاوہ یوب المحدث کبیر دے احمد بن منیع دام دے امام بخاری افتاد دے اہم دے مبارک ہوئی جے صحیح ہن دا سند صحیح دے خبر اخلا سکتا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت وکم سند کرے چھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رانا قل کرے لے ابن قدامہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور دارنگ احمد بن منیر رحمت اللہ علیہ کہ دول داغی سوگو داغی دے تصحیح ہو دے اتصال بھی قائل سو دا سند دیر زیاد قوی کر دیتی اور دارنگ دا روایت رانا قل کرے دے چا عبد بن حمید دا دے امام مسلم جان لے مستقل استاذ دے عبد بن حمید رحمہ اللہ تعالیٰ غندارہ نقل کرے دے اور دے اول فردی بھی دیجئے نورو جو سنگا دا روایت امام مسلم دا روایت دے نقل دے پارت سے شرطونہ لگئی تاسو مقدمہ بھی آؤ گو رہے چھے کلے کتاب الیمان نمخ کے دے دو دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم مقدمہ کے فرقونہ دی شرطونہ دے سلے گئی دے حدیث مانعان ببارک کے دے سلے زیادہ دا غزت التنشن یہ دے اگر دے چاہ کار دی چھے تو بلے دورہ کے اسے دا فرقون جس پل گئی دے دے سان لما سلے دے شرطونہ دی دے امام بخاری خان دے شرطونہ دی اور حدیث مانعان کے دیا دل کل اگر چھے امام بخاری استاذ دے امام مسلم شاگر دے خزان لگے اوپر سر پدی مسئلہ کی دلیل خلاف دے نبیا دل تا جب کا تعبد نہیں کہ دا ایمان مسلم استاد دے اگر دا وے کہ دا حدیث کرا کرنا پر شے اور ایمان مسلم دا نقل دا حدیث دا بار کم سب دا گرے دا راہ ماں بس لگو دا راہ ماں رب نے جس نے مجھے بتا دیا کہ میں چلوں بدین علاوہ دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دارنگ سچے دے ہاں دا چاہ صحابہ کرام یا فلفل مسلکنہم صحابہ کرام و بیاسان ساندہ کہ سی بات دی قرآن فاتحی بعد الامام بارکی میں صحابہ دا حضرت عبداللہ کے مصروف فضل صدا دا حضرت عباس فضل صدا دا حضرت عمر فضل صدا دا حضرت جابر فضل صدا انہوں نے الفاظ سے والی نہ آخری نہ زیادہ دوبارہ